कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप हो जाऊं। ओ दिल धड़के कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप हो जाऊं। जब आती हो तुम नजर के सामने, नजर के सामने, नजर के सामने, दिल धड़के कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप हो जाऊं। दिल धड़के कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप हो से मिलके न जाने क्या मुझको हो जाता है। दो घड़ी के लिए मेरी जानम चैन कहीं खो जाता है। ओ, तुमसे मिलके मेरी भी हालत ये हो जाती है। रात रात भर मैं जगती, कहता हूँ मैं जाने मन बढ़ जाता है दीवानापन। सच कहता हूँ मैं जाने मन बढ़ जाता है दीवानापन। जब आती हो तुम नजर के सामने, नजर के सामने, नजर के सामने, कहते कहते चुप हो जाऊं। जब आते हो तुम नजर के